السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na sahaba zangu katika jilsa hii na katika mkusanyiko huu, zitakuwa ni zile nukta ambazo wamezizungumza wazungumzaji waliotangulia, nami nitazikusanya nukta hizo katika nukta moja. Mzungumzaji wa kwanza alizungumza kunako vita ya fikra, namna gani Waislamu wamegubikwa na vita hii pasina kujitambua. Na vita hii ukizungumza kwa lugha nyepesi hautaifahamu vizuri. Usitaraji kuwa mtume hakuizungumza vita ya fikra na kuitahadharisha kwa masahaba zake. Ameipokea hadithi al-Imam Abu Dawud, pia al-Imam Abu Nu'aym katika hilya. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaeleza masahaba zake maneno haya, akawaambia: kaifa antum idha labisatkum fitna. Mtume sallallahu alayhi wa sallam يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأقل أكلة إلى قصعتها. قال قائل: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. تيانزنا هي الحديث كتك نكتة تاتي يويا فيتا فكرة مكفير ولبونا هوانا ويزو قمبانا وإسلام وسلاها نولفيني walijaribu kupambana na Waislamu kwa silaha, lakini walitengeneza mishikamano ya nchi za kikafiri na dola zao, hawakuweza. Akiwa mtume Maka alikabiliana na Makuraishi, lakini pia wakati huo mtume akikabiliana na Makuraishi wa Maka kulikuwa na madola makubwa, dola la Fursi na dola la Roma. Haya ni madola makubwa duniani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina, uadui uliongezeka, sio kwamba ulipungua. Kila Uislamu ulipoenea ndivyo uadui uliongezeka. Likazalika kundi lingine la wanafiki ndani ya Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam makundi yote haya alipambana nayo. Walishindwa vipi makafiri kupambana na mtume kwa silaha? Rejea katika historia za vita vyote vya mtume, sallallahu alayhi wasallam utavihesabu vita alivyoshindwa. Lakini huwezi kuhesabu vita alivyoshinda. Karibu ni vyote alishinda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na utaratibu wa kushinda katika mapigano, kama itakusumbua angeizima. Na utaratibu wa Mtume kushinda katika mapambano na maadui zake ulikuwa ni historia inayofahamika, kwamba hakuna aliyepigana na Waislamu akawashinda ila alishindwa yeye. Vita ya Fikra ilianza vipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea mmoja katika sahaba zake anaitwa Thauban Maula Rasulillah. Huyu bwana aliyasikia maneno kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema yushaku an tadaa alaykum al-umam, inachelea hivi karibuni si muda mrefu wataitana mataifa ya makafiri kuwashambulieni nyinyi kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Jambo likawashangaza sana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mmoja katika masahaba akamwambia Mtume, aw min qillati nahnu yawma idhin, hiyo itakuwa imetokamana na ule uchache wetu kipindi hicho, kwamba sisi tumekuwa ni watu wachache kiasi kwamba hawa makafiri ambao leo wanatuogopa wataitana watushambulie na kutupiga kama vile wanavyoshambulia watu kwenye chakula. Wenye walaji wanalishambulia sahani ya chakula. Mtume akamjibu yule bwana akamwambia, bal antum yawma idhin kathir, zama hizo nyinyi mtakuwa ni wengi sana. Walakinnakum ghuthaun ka ghuthaus sayl, lakini wengi wenu zama hizo utakuwa ni wingi wa takataka za kwenye mifereji ya maji ya mvua. Sijui kama atakuwa naeleweka Kiswahili vizuri. Naam. Kwa mvua inanyesha, yale maji yanayopita kwenye mifereji, zile takataka za juu zinazopelekwa na maji, huwa zinajiweza? Naam. Ndio mtakuwa nyinyi Waislamu katika hali hiyo. Yaani mtakuwa ni kama vile takataka zinazopelekwa na maji. Hamjui mnakwenda wapi. Kisha Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, wala yuzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, lakini jambo la pili, Allah ataondoa heshima yenu kwenye vituo, kwenye vifua vya makafiri, maadui zenu, ni hamtakuwa na heshima. Jambo la tatu Mtume akasema, wala yuqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn, Allah ataingiza katika nyoyo zenu wahan. Masahaba wakamuuliza Mtume, mal wahanu ya Rasulullah, wahanu ni kitu gani wewe Mtume wa Allah? Mtume akawaambia, hubbu dunya wa karahiyatul maut, wahan ni kuipenda dunia na kuchukia kufa. Sasa vita ya Fikra inatoka wapi? Alikuwa zungumza haya maneno Mtume sallallahu alayhi wasallama, alikuwa anawaelezea mustakbali utakapokuwa. Kwa hiyo masahaba waliishi wanaelewa mustakbali wa mbele tutakuwa na hali ngumu sana. Tunaidhibiti vipi hali hiyo? Tunakabiliana nayo vipi hali hii? Wakachukua silaha za kukabiliana na ile hali, nayo ni silaha ya imani. As-sadiq, imani ya kweli juu ya Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu nusura zote kwenye Qur'ani zimeahidiwa na Allah ni kwa watu wenye imani. Watakokuwa hawana imani hawatoipata nusura kutoka kwa Allah. Kwa hiyo ile kanuni aliyoiweka Allah ndani ya Qur'ani kwamba atawasaidia waumini, atawanusuru waja wake, atawasaidia wenye kumcha, atafanya kadha, ni watu wana sifa maalum. Sisi tusitoke ndani ya sifa hizi ili tupate salama hawa maadui zetu, tuweze kuidhibiti hii hali. Hali ya kwanza kaizungumza Mtume katika hii hadithi ya Thaubani inaitwa ni hali ya ghuthaia. Ghuthaia ni hali gani? Ni hali ya mtu kutokujitambua, mradi anaishi tu, mradi anakula, mradi anavaa, mradi anafanya kadha, shughuli zake zinakwenda, ametosheka. Sasa Muislamu haishi hivi. Muislamu anaishi kwa malengo. Kwa nini ameletwa hapa? Yeye ni nani? Kuna kitu gani kimesababisha aje hapa? Anaelekea wapi? Mbona siku zinapokwenda anabadilika? Wapi anakwenda? Kwa hiyo Muislamu ni mtu anayejitambua na fikra zake ziko wazi wakati wote. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza hali ya kufaia. Akatoa mfano mbaya sana kwamba mvua ikinyesha kuna takataka zinapelekwa na maji. Waislamu watakuwa mfano wa hizo takataka, hawajui wapi wanakwenda. Katika wazungumzaji wamekuwa wakizungumza hapa, mmesikia wakitaja mifano, wengine wanavaa cheni, tunavaa hereni, sijui wanavaa katakei, sijui wanavaa nini. Yeye mafikiria walianza ghafla kuvaa. Hasha wakalla. Yaani hawakuanza ghafla, ni hatua moja baada ya hatua nyingine. Na hii ilikuwa ni baada ya kukosa kitu gani kimekosekana kwenye maisha yao. Sasa Mtume alipoizungumza hii hali kwamba mpaka makafiri waweze kuwapigeni nyinyi na kuwashambulia kama wanavyokushambulia chakula kwenye sahani, ni nyinyi kwanza muwe na hali ya kila kitakachotoka kwao mmekibeba na kukichukua kwa mikono miwili. Ule Uislamu wenu mtaona umpitwa na wakati. Uislamu hauna thamani. Kwa kila utakapokaa na Uislamu, basi wewe utaona kama uko nyuma nyuma. Kwa hivyo watu watakapouacha Uislamu, hawajifundishi Uislamu wao, hawana haja na dini yao, kila kitakachokuja kutoka Ulaya kitakibebwa. Na watu jali nani amekileta? Na watu jali kina faida gani? Hii ni hali ya ghuthaia, hali ya kutojitambua. Unanielewa vizuri? Lakini nukta ya pili, mtakapokuwa nyinyi ndio mnawaigiliza wao na mnaona kwamba wao ndio wenye nguvu na wao ndio wenye nafasi katika dunia hii na ninyi hamna, basi Allah ataondoa kwenu heshima, kwa wale mabwana hawatakuheshimuni. Haya ni madhara yatakayojitokeza itakapokuwa Waislamu wamejiweka mbali na dini yao. Mtume akasema, wala yukdhifanna Allahu wala yuzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah ataondoa katika vifuo vya maadui zenu heshima. Yaani mkafiri anaweza akaamua kitu na Waislamu mko 200, alafu wale hamwezi kuwa na maamuzi. Alafu nyinyi mwajiulize, kwa nini tunaogopa? Yaani kuna jambo lingine pia, hata hii ni chupa ya soda, yeye akasema hii ni chupa ya maji, alafu nyote mkanyamaza. Na nyinyi mwajua hii ni chupa ya soda. Allah ameondoa heshima kwenu, na yule mtu adui yenu anaweza kufanya atakavyo na anaweza kusema atakalo. Na nyinyi hamtakuwa na uwezo wa kujibu. Lakini ni jambo limekuja ghafla? Hapana, nyinyi mmekosea huko nyuma. Kuna makosa mmeyafanya huko nyuma. Lakini Mtume akazungumza jambo la tatu akasema, wala yukdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Allah ataingiza kwenye nyoyo zenu kitu kinaitwa wahan. Masahabu akamuuliza, wahan nini ya Rasulullah? Akamwambia, hubbu dunya wa karahiyatul mauti. Nyinyi mtakuwa mna mapenzi makubwa ya dunia na nyinyi mtachukia kufa. Ukishaimarisha dunia yako, habari ya kufa itakuwa nzuri kwako? Haitakuwa nzuri, kwa sababu nitapoteza kazi. Shufu, yani likija jambo la dini nikilishika nitapoteza kazi, na kazi inaendesha maisha yako. Ni jambo la dini, nikilishika nitaharibu mwelekeo wa mambo yangu. Kwa hiyo wewe utakuwa ni mtu unaogopa kuharibikiwa na dunia yako, ni bora uharibikiwe na dini yako kuliko kuharibikiwa na dunia yako. Sasa masahaba wa Mtume hii hali waliiona. Makafiri walianza juhudi hizi za kutumia fikra kuharibu fikra za Waislamu tangu kipindi masahaba wako hai. Tazungumza kisa kimoja kidogo sana, nitakifupisha. Katika ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, alitoa jeshi kwenda kupigana na Waroma, Waroma wa Kristo. Alipotoa lile jeshi, walipokwenda kupigana na wale Waroma, lile jeshi la wale Waroma Waislamu ndani yake kulikuwa na sahaba wa Mtume. Ikawa yule mfalme wa Roma ameagiza askari wake watakapopigana na Waislamu wafanye kila njia mpaka wawateke. Yeye ana haja ya kumjua sahaba wa Muhammad. Nataka nimpate katika jeshi hilo sahaba wa Mtume. Yaani amekuta historia kwa wazee wake ikiwazungumza wale wanafunzi wa Mtume walikuwa namna gani katika kupigana wakatekwa kundi la Waislamu. Lile kundi la Waislamu waliotekwa lilikuwa kwa mfalme. Mfalme akaambiwa kwamba huyu ni mmoja katika masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaitwa ile sahaba, anaitwa Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Yule mfalme akamwambia, tanassar usharikuka fi mulki. Jambo la kwanza nakuhudhurishia na kuomba uwe Mkristo, nitakushirikisha katika utawala wangu. Yaani acha Uislamu afu uwe Mkristo, wewe utakuwa mshirika mwenzangu kwenye utawala. Sahaba akamwambia, la, hicho kitu kwangu hakiwezekani. Alipokataa akamwambia, basi mimi nitakuua. Akamwambia sawa. Akaagiza askari wake wasimuue, lakini wamtishe kwa kumtupia mishale labda anaweza kaogopa kukubali kuwa Mkristo. Kwa hiyo wakamfunga kwenye nguzo, askari wanaochukua mishale wale wachukua shabaha wamekaa mbali wanamlenga, lakini ile mishale inachoma pembeni kwenye uso wake. Yaani haimgusi. Labda ataogopa atakubali kuwa Mkristo. Wakarusha mpaka wakachoka, jamaa hana wasiwasi. Akatolewa. Kama midamu umekataa, basi tukuchoma moto. Kaambia sawa. Zikakusanywa kuni, ikaweka sufuria kubwa sana kwenye moto, ikachemka sana. Lakini ili kuangalia kama yale maji yanafaa, akachukuliwa mateka mmoja wa Kiislamu, akaingizwa katika ile sufuria. Ngozi na mifupa vikaachana. Yaani akafa kwa muda mfupi sana. Yule mfalme akamwambia Abdullah ibn Hudhafa, na wewe utaingizwa humo ikiwa utakataa kuwa Mkristo. Tuko pamoja lakini? Akaambia sawa, mimi niko vile vile msimamo wangu. Sijakubali kuwa Mkristo. Akaambia askari wake, mkamateni mwingizeni kwenye sufuria. Askari walipoenda kumkamata, wakamnyanyua juu juu, akaanza kulia. Akalia, wakamwambia mfalme analia, amrudisheni. Haya bwana, umekubali kuwa Mkristo? Akamwambia la, sijakubali kuwa Mkristo. Kitu gani kinakuuliza? Amba mimi nalia na Allah. Allah amenipa nafsi moja tu. Kwa mkiniingiza kwenye sufuria, nakufa kama alivyokufa yule mwenzangu. Sasa mimi namuomba Allah anipe nafsi 100. Nitakaponiingiza kwenye sufuria, niungue kama yule mwenzangu alivyoungua, alafu ife moja. Alafu niungue tena kama vile ife nyingine ya pili. Alafu niungue tena ife ya tatu. Niungue mpaka zikifika ile ya 100 ndio nife moja kwa moja sasa. Si mmenielewa vizuri? Mshawahi kuungua na maji ya moto? Kwa bahati mbaya tu au chai ulikunywa kidogo ukasikia ikakuunguza. Sasa huyu mtu anaingizwa mzima mzima. Yeye anaomba kwamba akiingizwa vile atakufa haraka. Yeye anaomba achelewe kufa katika yale maji, kwa sababu yani ile thamani ya kifo chake haijafikia thamani ya Uislamu wake. Ni vitu vile viko tofauti sana. Sasa ataunusuru vipi Uislamu? Na itaonekana yeye amekufa kwa kutetea Uislamu wake kwa kiasi gani kuingizwa akafa mara moja? Hilo ndio linauliza peke yake. Yule mfalme akamwambia, basi nibusu kichwa changu nitakuacha huru. Akamwambia, siko tayari kukubusu ila kwa sharti. Ambe sharti lako sharti gani? Ambe sharti langu mimi uache huru wa mateka wote uliowakamata wa Kiislamu. Warudi zao kwa nchi yao. Ikiwa utakubali kuacha huru hawa, basi mimi niko tayari kukubusu wewe kwa ajili ya kuwakomboa Waislamu. Mfalme akakubali, Abdullah ibn Hudhafa akambusu kichwa chake. Halafu yule bwana akawaacha huru, akamwambia nendeni zenu. Wakaondoka wakarudi Madina. Habari zikafika Madina kabla wenyewe hawajafika. Umar akawatangazia Waislamu, na yeye mwenyewe Umar akasimama akambusu yule sahaba kwa yeye alipoupa heshima Uislamu kule katika nchi ya makafiri. Sasa ihamishe hii habari ilete katika zama zetu. Hakuna mtu aliyepanga aliambiwa ataadhibiwa. Halafu walipoona makafiri kwamba hakuna haja ya kukwambia wewe uwe Mkristo, lakini wao wamekutangazia taratibu za maisha yao ya kazi, halafu katika ile kazi utaacha maadili yako ya Uislamu. Si mmenielewa fika ilipokuja? Nyie mnaelewa zaidi maisha, au sio? Yaani haujaambiwa kunywa maji, lakini kunatengenezwa sura ambayo wewe utayanywa haya maji. Na hautajua kwa nini umekunywa haya maji. Na ndio watu waislamu walipotoka kwenye Uislamu wao. Sio kwamba tumetoka ghafla. Huu ni mpango umetengenezwa na haukuanzia leo. Ni mpango kutoka huko. Wameuangalia makafiri namna gani wataweza kupambana na Uislamu. Kwa njia ambayo inayosaidia sasa hivi na ina nguvu kuliko njia zote, ni njia ya fikra. Na ni njia ya hatari kupita kiasi. Na kila mmoja anajua na fikra kwa upande wake. Wewe ukiwa mtu mjinga mjinga zitakuja fikra za kijinga kijinga. Wewe ukiwa mtu msomi msomi zitakuja fikra za kisomi. Wewe ukiwa ni mtu ustadhi zitakuja fikra za kiustadhi. Kila mmoja na fikra zake. Si mnanielewa vizuri? Naomba nitoe mfano mmoja mbaya. Wakati miaka ya nyuma, tena miaka mitano nadhani nyuma, zilikuwa madrasa zetu hizi za dini zina nidhamu nzuri. Watoto wa kike wanasoma, watoto wa kiume wanasoma. Sawa sawa. Mnaonaje sasa hivi maonyesho ya madufu kwenye TV? Mnaonaje? zile filamu za madrasa za kuuza kaswida, mnazionaje? Unatofautiana na kwaya? Hamuangaliaje? Hamzijui? Unatofautiana na miziki, wana miziki? Yani unamkuta mtu ana act, halafu ukimwangalia anapocheza, sasa wewe hii ni sehemu yako ya dini au sehemu yako ya dunia unacheza? Lakini ndio ipo unapotoka, kila mmoja anatoka kwenye upande wake, kila mmoja anatoka kwenye upande wake. Kwa hiyo wewe ukiwa ni mtu unajifanya una dini sana, utatengenezewa mtu mwenye fremu ya dini kama ya kwako, afu yule mtu atakuja kukuharibia ile dini. Kwa hiyo wewe utakuwa unafanya ibada alafu hujui kama unaiharibu dini. Nadhani mnanifahamu vizuri. Sasa hii ni vita ya fikra, na hili ni eneo pana sana, na Mtume alizungumza katika uhai wake, na ndio njia kubwa itakayotumika kwa makafiri kuhakikisha wanawatoa Waislamu katika Uislamu wao. Katika jumla ya wazungumzaji, mzungumzaji wa kwanza, lazima kila mmoja wetu awe na mawazo ya kuinusuru hii dini ya Allah. Bila shaka unachokinusuru unakuwa na uchungu nacho, kama ukijua utakinusuru vipi. Kuna uwezekano njia yako ya kunusuru ikawa njia ya kumaliza, unaua kabisa, kama vile baadhi ya wazazi ambao hawapeleki wagonjwa zao hospitali kwa kuogopa kwamba hospitali kuna ushirikina, kwamba ukimpeleka mtoto wao, kuna baadhi ya vijana wapo katika mitazamo kwamba ukitibiwa hospitali umetibiwa katika shiriki, kwa hiyo unatakiwa utumie dawa za asili. Hata kuna mmoja amefiwa na mke wake juzi kwa sababu ya kutokutibiwa tu hospitali, kwamba mke wake haendi hospitali, kliniki hawezi kwenda, ni haramu. Matokeo yake kajifungua nyumbani, halafu hakuna namna ya kumsaidia aliyejifungua. Mtoto akafa na mzazi baada ya muda mfupi naye akafa. Kwa kila mmoja atajiwa na fikra. Sasa hizi fikra unakabiliana nazo vipi kama umejiweka mbali na kuisoma dini yako? Utaona wazungumzaji wote walikuwa nahusu upande wa dini, kwamba namna gani utanusuru dini yako, kwamba namna gani wewe Muislamu utajitambua, uishi kama Muislamu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallama aliwalea hivyo masahaba, sahaba katangaziwa na mfalme kwamba kuwa Mkristo nitakushirikisha katika utawala wangu. Sasa kuwa Mkristo, unaweza kuwa Mkristo maanake kwa maana ya kuritadi, lakini pia unaweza kuwa Mkristo kwa maadili yako, ukawa wewe unavyoishi na Mkristo anavyoishi hamna tofauti, ukabaki Muislamu. Ni jina tu, wewe jina lako Abubakari, lakini maisha yako ni maisha ya kikafiri, hayana sura. Kwa hiyo hili jambo la kwanza, mimi ninakuhusieni vijana wa Kiislamu, jamaa zangu katika dini, tubadilikeni, tuisomeni dini yetu. Hatuwezi kunusuru dini tusioijua, hicho kitu hakiwezekani. Kwa hivi tumekaa hapa tukapeana nasaha tukatoka tukanusuru dini, tutaenda motoni, kwa sababu utafikia hatua atakuja mtu atakwambia kitu wewe utakiona ndio cha dini, alafu kumbe sio nini, sio cha dini, ushafanya tayari. Kumbe nimeharibu bwana. Unatengeneza vipi sasa? Huwezi kutengeneza, lakini jenga mazingira kuisoma dini yako na kuifuatilia dini yako hatua moja baada ya nyingine. Na Allah tabarak wa taala atatupa taufiki juu ya hilo. Maadui wanaushambulia Uislamu. Maadui wanamshambulia Mtume. Maadui wanamtukana mpaka muumba wao Allah tabarak wa taala. Wote hawa ni watu wametengenezwa. Angalia mfano mdogo mmoja. Siku za nyuma alitokea mtoto akakojolea msahafu. Mnakumbuka hicho kisa kimetokea? Alipokojolea msahafu Waislamu wakaja juu. Waislamu lakini hawakumkamata yule mtoto, walivunja kanisa, wakaharibu vitu za kanisa. Swali linakuja, ni kanisa iliharibu ilikojolea Qur'ani, ni mtoto alikojolea Qur'ani? Fikra imeenda wapi kanisani? Ilikuwaje mpaka ikahamia kanisani? Halafu ile fitina yake ilipokwenda ilifikia wapi? Si watu walikaa gerezani? Kwa hiyo ikawa athari ni kubwa, kwa kinaweza kutengenezwa kitu kwa sababu watu hawajui wanapigana na nani na hawajui wanafanya nini, basi wote mkaamka, afu wote mkadhibitiwa mara moja. Lakini Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, Allah tabarak wa taala ametuambia katika surati An-Nisa, wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf adha'u bi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Likitokea jambo msikurupuke. Mtume Allah anatuambia kwenye Qur'ani, linapowachia watu jambo katika kheri au katika hofu, haraka wanatangaza na kulizungumza kwa wazi. Lau kama kabla ya kufanya hivi wangelirejea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kawarejea kwa viongozi wao wakawauliza, basi wale wenye kufuatilia mambo kielimu wangeweza kujua maslahi, faida na madhara yanayoweza kupatikana katika lile jambo. Na kama sio fadhila za Allah, basi watu wengi wangemfuata shaitani isipokuwa kidogo. Kwa hiyo masala ya kidini, masala ya kielimu, matukio yanapotokea, watu hawatakiwi kuchukua maamuzi haraka. Watu wapite katika njia za kanuni ya kisheria ili waweze kufanikiwa katika hili. Nikiwa katika hatua za kumalizia maneno yangu, katika moja wa mazungumzo waliozungumza kabla yangu, wamezungumza juu ya mama Aisha na juhudi zake katika kuisoma dini. Angalia, mama Aisha ameishi na mtume amekufa, akamwacha bado msichana. Kama kwa nchi zetu sisi hawezi kuolewa, au sio? Manake mtume kamaoa akaanza kuishi naye na miaka 9. Sawa sawa. Alafu amekaa na mtume kwa muda mfupi, miaka 18, Aisha na miaka 18, mtume anakufa. Si bado msichana huyu? Alafu hajaolewa tena. Alafu akaishi miaka karibu 30 na ziada. Hakuolewa. Anasubiri kuolewa na mtume peponi. Katika Qur'ani kuna kisa cha msichana mmoja anaitwa Maryam. Lakini kwa nini Qur'ani ikamzungumza Maryam ndani ya Qur'ani? Kipindi Maryam anazaliwa na mamake, mamake alikuwa mtu wa dini. Utaona historia kama mamake alikuwa mtu wa dini, alipokuwa mjamzito tu ile mimba yake aliifanyia maandalizi, akamwambia Allah, "Rabbi, inni nadhartu laka ma fi batni muharraran, fataqabbal minni." Mola wangu, mimi nakuwekea nadhiri katika hii mimba iliyo tumboni kwangu. Nikubalie nadhiri yangu. Ameweka nadhiri akimpata yule mtoto, akijifungua yule mtoto, yule mtoto awe mtumishi wa dini ya Allah. Lakini alipozaa akazaa mtoto wa kike, tofauti na fikra zake, nitarajia kuzaa mtoto wa kiume. Akamwambia Allah, "Rabbi inni wada'tuha untha." Mola wangu, mimi nimezaa mtoto wa kike. "Walisa dhakaruka al-untha." Na mtoto wa kike si hodari kama mtoto wa kiume. "Wa inni samaituha Maryam." Basi kwa hali hiyo mimi nitamuita Maryam, atakuwa mtumishi japo anafanyia fajia katika nyumba za ibada. Mtoto ameacha kunyonya, ameanza kukua kidogo, akakabidhiwa Zakaria. Zakaria mlee huyu mtoto. Tayari mtume anasema wanadamu wote walipatwa na shaitani isipokuwa wawili tu, Maryam na mtoto wake Aisha. Kwa nini? Kwa sababu mama yake Maryam kabla hajamzaa amemuomba Allah amlinde mtoto wake huyu na kizazi chake wasipatwe na shaitani. Kwa shaitani hakuwagusa. Lakini kipindi Maryam anakuwa, makuzi yake ni kipindi wasichana wote malaya. Wote malaya. Yaani mji unafahamika kwa umalaya. Kama zama zetu. Naam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaani msichana akikuwa anamtafuta mwanaume, hana sehemu nyingine kukimbilia. Kwa nini Maryam alitukuzwa na Allah? Mmoja katika sababu Allah anasema ahsanati farjaha. Aliuhifadhi utukufu wake. Kimya. Hakuguswa na mtu. Na utaelewa hili wakati uko katika kile chumba chake alichojengewa cha kuishi katika, kwa Zakaria kwenye miharabu, Jibril anakuja kumpa mimba ya nani? Ya Isa. Jibril, Allah asema fatamathala laha basharan sawiya. Jibril alijifananisha katika umbile zuri la kijana mzuri kapendeza. Labda Maryam watavutika naye. Yaani isiwe ni sababu ya Maryam kuleta ubishi katika hilo. Lakini sura inayokuonyesha kwamba Maryam alikuwa ni mtoto mwenye akili na ni binti aliyehifadhika, alipomuona tu Jibril kaingia mle ndani katika umbile la kibinadamu, akamwambia inni u'idhu bika ar-Rahman, inni a'udhu bika ar-Rahman in kunta taqiya. Najilinda mimi kwa Allah, na wewe usinisogelee. Kama kweli unamwogopa Allah usimguse. Usiniguse. Maki wako wawili tu. Lakini ingelikuwa mtoto wetu leo, sasa alhamdulillah. Mtoka wapi kijana kutoka peponi na nini? si mfano wake wale yule mke wa waziri kwa Yusuf alayhi salam, alimtaka Yusuf afanye naye zina, Yusuf akakataa, mji mzima ukamlaumu. Ulipomlaumu mji mzima, yule mwanamke akafikiria, mbona jambo dogo hili? Akatengeneza karamu, alafu akawaita wanawake watupu kwenye ile karamu. Wale mama wazima wa mjini, wale vibonge wa mjini, wote wakaarifiwa pale. Alafu karamu ya chakula, Kila mtu atajihudumia mwenyewe. Watu wamekula vyakula vimesha kuwa na ladha kwenye nafsi zao, chakula kishastawi kwenye mdomo wako. Alafu yule mama amwambia Yusuf, Yusuf ukhruj alayhinna, tuone ladha ya chakula na uzuri wa Yusuf, nani kamshinda mwenzake? Yusuf alipofungua mlango anatoka, wale wanawake wote macho juu wanakata mikono yao na hawajui kama wanakata mikono. Mshauri kujikata na kiwembe afu usishtuke. Yaani unajikata mwenyewe au ushtuki. Ile mtu alikuwa mzuri kiasi gani Yusuf? Wakatana aidiyahuna, wakakata mikono yao. Hawajui kama wanakata mikono yao. Mama akaona hatari, ah, Yusuf rudi ndani sasa. Huyu ndio mlikuwa mnanilaumu mimi nimemtaka. Nyie mmemwona mara moja mmekata mikono yenu. Je, mngeishi na nyumbani ingekuwaje? Sijumanielewa vizuri. Kwa hiyo ile imani aliyokuwa nayo Maryam katika kumuhifadhi Mola wake, basi Allah tabaraka wa taala alimruzuku kumpata mtoto bila baba. Hii ni muujiza. Na ndio maana hata alipotoka na yule mtoto kwa wale wazee, wale wazee walimwambia Maryam, ma kanat ummu kibaghia, mama yako hakuwa mwanamke malaya, baba yako hakuwa mtu muovu, umempata wapi mtoto bila baba? Ni kwa sababu Maryam alihifadhika. Sasa ukimwangalia mwanamke anayehifadhika, hakuna njia ya kumhifadhi mwanamke kama kumfundisha dini. Kwa hivyo usia mlioambiwa wanawake, mabinti wa Kiislamu, someni dini yenu, basi someni dini yenu, isomeni dini yenu, muijue dini yenu. Na nyie mkiharibika zinaharibika familia, na nyie mkitengamaa zinatengamaa familia. Na ndio maana Uislamu ukampa nafasi kubwa mwanamke katika dini. Lakini la mwisho katika waliozungumza, amezungumza kuhusiana na watu kuipokea haki inapowajia, watu wasidharau. Midamu ni haki ichukue, lakini utaijuaje kama hii ni haki? Naam, ndio nimemaliza. Mnanjibu hili swali langu afu mimi nimemaliza. Unaijuaje kama hii ni haki iliyokujia? Mmoja anaweza kanijibu kwa niaba ya wengine. Na mimi nitajua hii ni haki kwa sababu imepambwa maua. Hii ni haki kwa sababu ya mistari yake imekaa kwa kama matairi ya gari. Unaijuaje kama hii ni haki? Naam Sheikh. Sala. Utaitaribua kwa elimu? Kwa elimu ya mwongozo. Mimi kusema elimu ya mwongozo sielewi, maana kitaalamu barabarani ni elimu ya mwongozo. Traffic ya kibaba, ujaona punda milia hapa? Nimeona. Kwa nini unapita hivi? Utakiwa usimame raia wapite. Elimu ya mwongozo barabarani. Sasa ukiniambia hivyo sijaelewa, nisaidie haraka haraka. Utaijuaje kama hii ni haki? Labda mimi nisaidie kidogo. Naam. Kitu chenye haki huwa ni kitu ambacho kinaambatana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Chenye haki kinaambatana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Basi nimalizie mwenyewe. Utajua hii ni haki kwa dalili. Utajua hii ni haki kwa nini? Dalili ni nini? Dalili ni yale mafundisho aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio dalili. Aliyokuja nayo Mtume ndio dalili ya kujua haki. Sasa midamu imekuja kwa dalili, basi hiyo ndio nini? Ndio haki. Na ukiacha dalili, basi utapotea njia. Sheikhul Islam bin Taymiyyah na maneno yake anasema, "Man farraqa ad-dalilu dhalla as-sabil." Atakayeacha njia atapotea katika njia sawa sawa. Atakayeacha dalili atapotea katika njia sawa sawa. Wala dalilu illa bima jaa bihi ar-rasul. Na hakuna dalili isipokuwa ni ile aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa tujifundisheni Uislamu kutoka katika asili yake. Kwenye kitabu cha Allah, kwenye sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kufuata mwenendo waliokuwa nao masahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا شكرا سانا الله أفضل الله